stacyjny, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Bardzo dobra cena, a do tego korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kinto One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 kwietnia jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie szturmują w Donbasie, tymczasem ukraińska obrona potrzebuje amunicji. Amerykańscy kongresmeni mają głosować nad pakietem ustaw o pomocy dla Ukrainy. LOT uruchamia specjalne wakacyjne połączenia do 3 miast w Chorwacji. Minionej doby rosyjskie wojsko ponad 100 razy próbowało przełamać ukraińską obronę w rejonie Donbasu. Ukraińcy starają się utrzymać pozycję, jednocześnie przeprowadzają ataki na cele położone na terytorium agresora. Według ukraińskich mediów Rosjanie podejmują próby przejęcia kontroli w rejonie miejscowości Chasiv Yar. Przełamanie ukraińskiej obrony w tym miejscu oznaczałoby odsłonięcie strategicznych miast Słowiańska, Konstantynówki i Kramatorska. Dowódca ukraińskiego batalionu dronów szturmowych Yuri Fedorenko stwierdził w rozmowie z telewizyjnym kanałem Freedom, że ukraińska armia powstrzyma ataki przeciwnika, ale potrzebuje nowych dostaw sprzętu i amunicji. Gdy będziemy mieli dostateczną liczbę środków obrony powietrznej i pocisków, uda nam się zneutralizować działania przeciwnika, sytuacja na froncie zmieni się radykalnie i przeciwnik nie będzie odnosił już sukcesów tak, jak to się dzieje teraz. Ukraińcy nie tylko się bronią, ale również uderzają w rosyjskie pozycje poza linią frontu. W nocy Rosjanie nad 8 obwodami zestrzelili około 50 ukraińskich dronów. W obwodzie briańskim zostały uszkodzone budynki infrastruktury energetycznej, a w obwodzie białgorodzkim dom. W wyniku pożaru zginęły 2 osoby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykańska Izba Reprezentantów ma dziś głosować nad pakietem ustaw o pomocy dla Ukrainy, Izraela i sojuszników w regionie Indo-Pacyfiku. We wczorajszym głosowaniu proceduralnym pakiet poparła większość republikanów i demokratów, co oznacza duże szanse na jego przyjęcie przez niższą Izbę Parlamentu. W głosowaniu proceduralnym w Izbie Reprezentantów za dalszymi pracami nad pakietem wsparcia Ukrainy i innych sojuszników Stanów Zjednoczonych głosowało 316 kongresmenów z obu partii. Przeciwko było 55 republikanów, głównie ze związanego z Donaldem Trumpem ruchu MAGA, którzy poddają w wątpliwość sens finansowania Ukrainy. Głosy przeciwko pakietowi oddało także 39 demokratów z progresywnego skrzydła partii, którzy sprzeciwiają się bezwarunkowej pomocy militarnej dla Izraela. Wynik wczorajszego głosowania sugeruje, że dziś pakiet zostanie przyjęty przez Izbę Reprezentantów. Według projektu forsowanego przez marszałka Izby Mike'a Johnsona, Ukraina ma otrzymać 61 miliardów dolarów, Izrael 26 miliardów, a Tajwan i inni sojusznicy USA w regionie Indo-Pacyfiku 8 miliardów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT w sezonie letnim uruchomią specjalne wakacyjne połączenia do 3 miast w Chorwacji: Splitu, Zagrzebia i Dubrownika. W Splicie polski przewodnik oficjalnie zainaugurował letni sezon turystyczny. Prezes LOT-u Michał Fijoł powiedział, że Chorwacja jest jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w letniej siatce połączeń. W tym roku Chorwacja będzie miała istotne miejsce na naszej siatce. Będziemy latać do Splitu, Zagrzebia i do Dubrownika. W sumie to będzie w tym roku ponad 150 tysięcy foteli na rejsach pomiędzy Polską a Chorwacją. LOT oferuje też typowo wakacyjne połączenia, m.in. do Egiptu i Aten. Wycieczki zabytkowym autobusem, szlakiem miejsc związanych z polską walutą narodową. W ten sposób dziś i jutro w Warszawie obchodzona będzie setna rocznica wprowadzenia do obiegu polskiego złotego, zapowiada Grzegorz Niemczyk z Biura Niepodległa. Będziemy jeździć zabytkowym autobusem marki Renault TN6, który jest niejako bliźniaczą konstrukcją autobusów Somła francuskich, które jeździły w Warszawie 20-lecia międzywojennego, ponieważ miały na swoją premierę w roku 1928 na Placu Teatralnym. Jakie konkretnie miejsca? No uchylę rąbka tajemnicy, żeby też nie mówić całej trasy, ale będzie tam na przykład przedwojenna Mennica, w którym budynku się mieściła. Będzie to centrala banku BGK, też budowle związane z mieszkaniami dla pracowników tych instytucji z 20-lecia międzywojennego, czyli przedwojenne kamienice. 29 kwietnia 1924 roku w wyniku reformy pieniężnej do obiegu wprowadzono polskiego złotego. W tym roku mija też 100 lat od reform gospodarczych Władysława Grabskiego i 100 lat od powstania Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Klawesyn zostaje w pamięci, a w połączeniu z wokalem Elizabeth Fraser z Cocteau Twins tworzy jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów grupy Massive Attack. Teardrop pochodzi z płyty Mezzanine, dzięki której można wsiąknąć w głębokie tony muzyki trip-hopowej. Można też się zaprzyjaźnić z fascynującym chrząszczem jelonkiem rogaczem, sfotografowanym w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Znajdziemy go na okładce tego albumu. 26. urodziny płyty Mezzanine, ale my nie oglądajmy się zanadto w przeszłość. Zapraszamy dziś Państwa do miasta, o którym śpiewa Ilona Tonra z zespołu Daughter. Skin up like lightning, breathe in flames from tourist train. Your eyes go quite frightening. You lock your gaze onto my face. Heavy eye crawling on the roadside. Streetlights, I hope by the morning I will have grown back. By the morning I will have grown back. I'll escape with him, show him all my skin. Then I'll go flying kite in the breeze, just restlessly seeking images a child needs to help them sleep. I've been thinking that I should see someone just to find out if I'm alright. Kto słucha piosenek uważnie, ten już wie, w którą stronę kierujemy dziś naszą uwagę w audycji Swoją Drogą. Będziemy przez najbliższe godziny poruszać tematy związane z Amsterdamem i jego okolicami. Wszystko dlatego, że właśnie teraz słynne ogrody tulipanów Keukenhof zapraszają odwiedzających z całego świata, by w najlepszym możliwym momencie w roku doświadczyli pełnej ekspresji kolorów, które rodzą się z takich malutkich, niepozornych cebulek. Pomiędzy Amsterdamem a Hagą znajduje się miasto Lis, a w nim ogród z kilkoma milionami kwiatów. Nie tylko tulipanów, ale także narcyzów, hiacyntów i wszelkich tych roślin, które wydzielają taki specyficzny, rześki, surowy zapach wiosny. Także niezależnie od tego, czy są Państwo miłośnikami wycyzelowanych ogrodów w stylu angielskim, naturalistycznych ogrodów japońskich, czy może wolą Państwo oglądać kompozycje kwiatowe, które układają się w różne słowa, tam na pewno coś trafi w Państwa gust i oczekiwania. Na 32 hektarach sztukę ogrodnictwa wyniesiono naprawdę do perfekcji. W tym roku wiosenny ogród Europy, bo tak właśnie nazywany jest Keukenhof, zaprasza turystów od 21 marca do 12 maja. W tym okresie możemy być pewni, że i kwiaty, i kolory dopiszą. Wszystko dzięki metodzie warstwowego obsadzania rabat. To sadzenie zawsze odbywa się ręcznie. Ale w najwięcej kolorów Keukenhof przystraja się właśnie teraz. Ja miałam okazję odwiedzić to miejsce zaledwie kilka dni temu, podczas dość deszczowej pogody, a jednak podobnie jak w moim przypadku holenderski deszcz i wiatr wcale turystów nie odstraszyły. Będąc w Holandii, wielu z nich nie mogło sobie po prostu odmówić tak rozkosznych widoków. Do takiego ogrodu zaprasza nas w swojej piosence Run Forest. Wszystkich, co przeciwko nam, niech zdaje sobie. Ogród ziemskich rozkoszy w Trójce, a holenderski ogród Keukenhof, wypełniony po brzegi Rabat tulipanami, świętuje w tym roku 75. urodziny. Sama nazwa tego miejsca wskazuje na połączenie ogrodu z kuchnią. Ponoć z tych właśnie ziem Jakobina Bawarska w XV wieku zbierała plony pod postacią ziół, które wykorzystywane potem były w kuchni. Dziś dla Holandii ten teren przynosi z pewnością plony finansowe, również jako ogromna atrakcja turystyczna i związana z nią masa zorganizowanych wycieczek i takich gotowych pakietów transportujących turystów z holenderskich miast, wszelakich, prosto na pola Keukenhof. Nawet z naszego kraju biura podróży oferują takie wyjazdy autokarowe, które nawet nie wymagają nocowania w Holandii, tylko podczas nocnej podróży, a następnie jednego dnia możemy przemknąć przez Amsterdam, bo inaczej chyba tego nie możemy nazwać, odwiedzić ogrody i potem podczas kolejnej nocy powrócić do kraju. Główna atrakcja związana z festiwalem tulipanów, który właśnie trwa, odbywa się dokładnie dzisiaj. To jest Parada Kwiatów, jedna z najbardziej znanych na świecie. Przemierza ona kolejne miasteczka, które związane są z uprawą roślin cebulowych właśnie w tym regionie. Patrzę na zegarek, ta parada powinna była wyruszyć o godzinie 9.30. Koło 15.30 ukwiecone platformy przejdą przez Keukenhof. Oczywiście nie tylko w dniu parady można przywieźć stamtąd wiele ciekawych pamiątek, przy czym najchętniej kupowane są oczywiście cebulki kwiatów, a wybierać możemy z kilkuset gatunków. Pewnie nikogo nie dziwi fakt, że Holandia jest największym eksporterem kwiatów na świecie, a najczęściej wysyłane poza jej granice są właśnie tulipany. Być może niektórzy z Państwa od razu przypominają sobie najsłynniejszą bańkę spekulacyjną w historii ekonomii. Tulipomania to był wiek XVII, a dziś hodowla i sprzedaż cebulek dalej stanowił bardzo ważny sektor holenderskiej gospodarki. Może ktoś z Państwa był w Keukenhof? Może mamy tu miłośników i miłośniczki tulipanów? martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Zapraszamy do kontaktu. Wszędzie kwiaty, kwiaty, kwiaty. To gramy. Zespół Kwiaty. Nie badałeś mi ręki, Parada kwiatów przejdzie dziś ulicami holenderskich miasteczek. To jeszcze kartka z muzycznego kalendarza. Dokładnie 32 lata temu, w kilka miesięcy po śmierci Freddiego Mercury'ego, na londyńskim stadionie Wembley odbył się koncert zainicjowany przez zespół Queen. Koncert w hołdzie zmarłemu przyjacielowi. Koncert, z którego dochód został przeznaczony na walkę z AIDS. Ponad 70 tysięcy uczestników tego wydarzenia na żywo, a transmisję w telewizjach i kanałach radiowych 76 krajów śledziły wówczas miliony. Obok muzyków grupy Queen wystąpiły także takie zespoły jak Metallica, Def Leppard czy Guns N' Roses. Jednym z wielu wyjątkowych momentów tego wieczoru było transmitowane satelitarnie wykonanie zespołu U2, który był wówczas w wielkiej trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Freddiemu Mercury'emu muzycy zadedykowali ten właśnie utwór. pod numerem 4 na albumie Achtung Baby, a dokładnie 32 lata temu w szczególnych okolicznościach podczas koncertu w hołdzie Freddiemu Mercuremu. 26 minut do godziny 11. To teraz zagadka swoich czasów z pierwszej solowej płyty Grzegorza Ciechowskiego. Zagadka chyba w zasadzie podwójna. Tak jak zagadką był Kaspar Hauser, tak i pewna tajemnica została wokół obywatela GC. Nie jestem sam, nie jestem sam. Dziś w audycji Swoją drogą mówimy o Holandii i jej stolicy. Czas najwyższy więc na holenderską muzykę. To już za chwilę. Gdyby ktoś z Państwa wybierał się w niedługim czasie do Amsterdamu, jeszcze do połowy lipca w Stedelijk Muzeum trwa pokaźna indywidualna wystawa Mariny Abramowicz. Jak mówi sama Serbka, jest tak wiele różnych form sztuki, a performance to jedna z najtrudniejszych, najbardziej niematerialnych i najbardziej rzeczywistych. Ponad 60 jej prac, również tych stworzonych w Amsterdamie, a także dokumentację najsłynniejszych performansów zgromadzono w kilku salach. Odtworzono także kilka z jej pokazów, m.in. Imponderabilia. Jesienią ta wystawa odwiedzi także Zurich, w związku z czym już teraz szwajcarski Kunsthaus poszukuje modeli gotowych do udziału w performansach. Role będą wymagały wysiłku fizycznego oraz nagości. Co ciekawe, proponowana stawka godzinowa to 28 franków szwajcarskich, czyli nieco ponad 120 zł. Osoby aplikujące powinny mieć jednak doświadczenie związane z teatrem, tańcem czy sztuką performance. A w Amsterdamie równolegle trwa także wystawa prac naszego rodzimego malarza. Znalazły się na niej obrazy Wilhelma Sasnala. W stolicy Holandii funkcjonuje ponad 70 muzeów. Jeśli mogłabym Państwu polecić w tym momencie jedno z nich, byłoby to właśnie Miejskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Stedelijk. Kilkoro wykonawców z kraju tulipanów pojawi się na antenie Trójki w ciągu najbliższych godzin, a zaczynamy od urodzonej w Hadze Anouk, która śpiewa o tym jednym słowie, które może zmienić bardzo wiele. Może skłócić, może pogodzić, może spowodować, że nie stracimy czegoś na zawsze. Close my eyes and imagine you're here. Did it all seem so hopeless? Given the chance, I would ask, forgive me, I didn't do a thing to make you stay. I didn't say a word to make you stay. If I would have known, could I have tried to make it easier? But I didn't do a thing or say a word. Why word? And I don't know why you're gone, now you're gone. No beautiful goodbye, you will never leave my mind. And it turns out to be so much different. You're a star in heaven. My thoughts unsaid, stuck in my head, and it all feels so useless. Never forget to give all I have. Give me, well, I couldn't do a thing to make you stay. I couldn't say a word to make you stay. If I could have known, could I have tried to make it easier? But I couldn't do a thing or say a word, one word. And I don't know why. You're a star in heaven. You're a star in heaven now. You're a star in heaven. Yeah, you're my star. Anouk, tak brzmi 2004 rok. Do holenderskich artystek dziś na pewno wrócimy w Trójce. Wspaniałe święto dziś mamy, idealne na weekend. Dobrze jest, kiedy muzyka towarzyszy nam każdego dnia, ale ta akurat forma, o której za chwilę powiem, wymaga troszkę jednak więcej czasu i uważności. Mianowicie dziś Światowy Dzień Płyty Winylowej. Co Państwo na to? Okazuje się, że w ubiegłym roku najchętniej kupowaliśmy winylowy boks zespołu Kult. Na drugim miejscu znalazł się album grupy Mysłowic, a podium zamknęła płyta Memento Mori zespołu Depeche Mode. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Związek Producentów Audio-Video. Dziś także Record Store Day, święto sklepów płytowych i małych wytwórni. Winylomaniacy pewnie od rana są dziś na zakupach. Gdyby Państwo zobaczyli gdzieś poprzednią płytę grupy Fontaine's DC, proszę mi odłożyć. Slow down, don't get time to think now. You try operating faster, operating faster, operating. We both have a lot of things to say. Don't get time enough to play. Operating faster, operating faster, operating faster. Have a lot. Fountains DC, a przed nami w Trójce nowość, płyta wrocławskiego zespołu Oxford Drama. Jak wiem skądinąd, u źródeł zainspirowana jednym z katalońskich festiwali muzycznych, jego energią, żywą muzyką i radością, która płynie z improwizacji. Dużo dobrego może z tego wyjść, kiedy spróbujemy chociaż raz zrobić coś nieco inaczej niż zawsze, kiedy sobie troszkę zaufamy i damy się nieść temu, co się gdzieś w głębi nas czai. The World is Louder, taki tytuł nosi ten album. Świat jest głośniejszy. Chyba trudno się z tym dziś kłócić, ale to też oznacza, że państwa radioodbiorniki można w tym momencie podgłośnić. Biorę to na siebie. Peace of mind.